أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ثم bundan sonra yani fiillerin bablarını zikrettikten sonra fiillerin bablarını zikrettik 35 babı hepsini gördük. Değil mi? Bundan sonra i'lem sen bil ey şu kitabı okuyan öğrenci diyor. Bilesin ki neyi bil neyi bileceksin? Ennel fi'le muhakkak ki fiil öyle fiil ki el munhasira toplanan sıkıştırılan fiil. Bu 35 bapta toplanmış. Nerede toplanan? Fi hazihil ebvabi şu baplarda. Yani şu 35 bapta munhasır çerçevelenen. Tamam mı? Bu 35 babın içerisinde toplanan fiil imma ya nedir? Sülasiyun. Sülasidir. Yani 3 harflidir. Öyle sülasi ki mücerredün mücerret. Yani fazlalık harflerden soyulmuş. Yine öyle sülasi mücerret fiil ki salimun salim. Yani sülasi mücerret salimdir. Salim fiil demek asıl harfleri olan faul fiili, aynul fiili ve lamul fiili yerinde illet harflerinden bir harf olmayan, hemze bulunmayan ve bir de harf tekrarı. Yani şedde. Sülasi mücerretlerde şedde olur o. Rubai mücerretlerde de harfin tekrarı. Tamam. Şedde olmayan fiil. Ne derler ona? Salim. Demek ki eğer ki illet harfi varsa salim olmaz. Hemze olursa salim olmaz. Şedde olursa salim olmaz. Yani şedde derken harfin tekrarı oldu mu? Tamam? Evet. Mesela medde. Asluhu medede. Harf tekrarı var orada. İki dal yan yana gelmiş. İdgam ediliyor. Medde. Ne gibi? Örnek veriyor şimdi. Sülasi, mücerret, salim. Ne gibi? Nahvu, kerume, kerume, fiili gibi. Kerume, alime, nasara, ketebe, darabe, şekera, feteha, zehebe, hasüne, hasibe. Bunlar hep nedir? Sülasi, mücerret, salim. Ve imma ya da şu 35 bapta toplanan fiil nedir? Sülasiyun, sülasi. Öyle sülasi ki mücerredün, mücerret. Yine öyle sülasi mücerret ki gayru salimin, gayrı salim. Sülasi mücerret, gayrı salim. Ne gibi? Nahvu ve'ade, ve'ade fiili gibi. Faul fiilinde vav var. İllet harfinden vav. Ve'ade, yesera, kale, kale, gaza, rama, kaviye, veka, medde. Bunlar hep nedir? Sülasi, mücerret, gayri, salim. Ve imma ya, ya da şu 35 baptaki fiiller nedir? Rubaiyun, rubaidir. Yani 4 harfli fiildir. Ama öyle rubai ki mücerredün, rubai mücerrettir. Yani fazlalık harflerden söylenmiş harflerin hepsi aslından olan rubai. Dahrece, derbaha. Tamam mı? Bunun gibi. Rubai mücerrettir. Öyle rubai mücerret ki salimun, rubai mücerret salim. Ne gibi? Nahvu dahrece, dahrece fiili gibi. Tamam. Dahrece nedir? Rubai, mücerret, salim. Derbaha, rubai, mücerret, salim. Kaş'ara, harceme. Hep bunlar nedir? Rubai, mücerret, salim. Ve imma ya da rubaiyun, rubaidir. Öyle rubai ki mücerredün, mücerret, rubai. Öyle rubai, mücerret ki ama gayru salimin. Gayr salimdir. Ne gibi? Nahvu ves vese. Ves vese. Bak. Ves vese. İllet harfi var. Değil mi? Rubai mücerret gayri salimdir. Ve imma ya da şu 35 baptaki fiil nedir? Sülasiyun. Sülasidir. Üç harfli. Ama öyle sülasi ki mezidun ilave edilmiş. Ziyadelik yapılmış. Fihi kendisinde. Kendisine harf ilave edilmiş. Değil mi? O zaman da onlarda ne yapacaksın? Zahit harfe bakmayacaksın. Asıl harfine bakacaksın. Anladın? Evet. Sülasi mezidun fi öyle sülasi mezidun fihi ki salimun salim. Kök harflerine bakacaksın. Vav, ya, elif yok, hemze yok, şedde yok. O zaman nedir? Salim. Şimdi bak. Ne gibi diyor? Nahvu ekreme, ekreme fiili gibi. Hemze var. Hemze aslında değil. Ekreme aslında kerume. Idi. Sülasi mezidun fi salim. Peki devam edelim şimdi. Ferraha. Şedde var. Sülasi mezidun fi salim. Niye? Çünkü feriha. Tamam. Katele. Elif var. Olsun elif. Katele nedir? Sülasi mezidun fihi salim. Salim. Tamam. İ'şev şebe. Sülasi mezidun fihi salim. Salim. İclevvede. Sülasi mezidun fihi salim. Salim. Tamam. Niye? Celeve. Evet. Aşube. Tamam. Evet. Ve imma ya da nedir? Sülasiyun. Sülasidir. Mezidun fihi, mezidun fi, yani sülasi mezidun fihtir ama gayru salimin, gayru salimdir. Gayru salim olması zayit harften dolayı değil, asli harflerinde ne vardır? Vav ya elif veyahut da hemse şedde. Evet. Bak şimdi. Nahvu. Ev'ade, ev'ade fiilinde olduğu gibi. Ev'ade. Hemzeden dolayı mı gayru salim, vavdan dolayı mı? Ev'ade. Hemzeden dolayı mı gayri salim olmuş? Vav'dan dolayı mı? Vav'dan. Vav'dan dolayı. Çünkü ev'ade aslında neydi? Va'deydi. Va'deydi. Tamam. Va'ade. Va'ade. Sülâfi mezidun fih gayri salim. Teva'ade. Yine gayri salim. Tekâvele. Yine gayri salim. Sülâfi mezidun gayri salim. Niye? Kâle. Asıl hafta yerinde. Tekâvele. Değil mi? Peki, teyamene, teyamene, sülâsi mezdun fih, gayri salim. Ekâle yukîlu ikâleten, ekâme yukîmu ikâmeten, istekâme yestekîmu istikâmeten. Bunlar nedir hep? Sülâsi mezidun fihi gayri salim. Ve imma ya da fiil nedir? Rubaiyun, rubaidir. Öyle rubai ki mezidun fihi kendisinde harf ilave edilmiş. Rubai mezittir. Salimun salimdir. Ne gibi? Nahvu bak. Tedahrace. Tedahrace fiilinde. Tedahrace. Aslında neydi? Dehrace. Vav ya elif yok. Hemze yok. Şedde yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Tedahrace. Rubai mezidun fih. Salim. İkşa'arra, İkşa'arra, Rubai mezidun fih, salim. Salim, tamam mı? İkfeharra, Rubai mezidun fih, salim. Anladın? Ve imma ya da Rubaiyun, Rubai'dir. Mezidun fihi, Rubai mezidun fihtir. Ama gayru salimin, gayrı salimdir. Rubai mezidun fi gayrı salim. Ne gibi? Nahvu tevesvese. Tevesvese. Asluhu vesvese. Rubai mezidun fi gayrı salim. İtmaenne. İtmaenne. Evet. İtmaenne, yatmainnu. İtminane. İtminane. Evet. Rubai mezidun fi gayrı salim. Gayrı salim. Niye? Asluhu dam ene. Dam ene. İşme ezze. İşme ezze. Rubai mezidun fi gayrı salim. Ve yukalu denilir. Lihâzihil eksâmi. Şu zikredilen kısımlar için denilir. El eksâmu kısımlar. Öyle kısımlar ki el semaniyetü eksâmu semaniye. Sekiz kısım denilir. Eksâmu semaniye. Sülasi mücerred salim kerume. Sülasi mücerred gayrı salim va'ade. Rubai mücerred salim dahrace. Rubai mücerret gayri salim vesvese. Sülasi mezidun fihi salim ekrame. Sülasi mezidun fihi gayru salim ev'ade. Rubai mezidun fihi salim tedahrace. Rubai mezidun fihi gayri salim tevesvese. Evet. Peki, ondan sonra aksamu seba'ya başlıyor. Orayı da ayrı olarak okuruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.